μουσάκια, μανουσάκια, μοσχός και γαριφαλάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, μοσχός και γαριφαλάκια. Στην αγορά τα πουλήσα και πήρα δυο τσαμπράκια. Στην αγορά τα πουλήσα και πήρα δυο τσαμπράκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, έμορφα μου κοριτσάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, νόστιμα μου κοριτσάκια. Μοσχός και γαριφαλάκια, μανουσάκια, μανουσάκια, μοσχός και γαριφαλάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, νόστιμα μου κοριτσάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, έμορφα μου.